ในการที่เราจะมาฝึกจะมาทำสมาธิโดยการตั้งสติขึ้นเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาศัยคำสอนอาศัยแนวทางอาศัยวิธีการจากการที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนได้อธิบายเอาไว้การที่เราจะตั้งสติตั้งจิตขึ้นได้โดยอาศัยแนวทางต่างๆเหล่านี้เราก็อาศัยการฟังการฟังที่ผ่านมาที่เขาสอนกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนๆบอกเขาสอนเขาเล่าให้เราฟังนั้นก็มาจากที่พระเจ้าสอนเอาไว้เวลาที่เราฟังคำสอนแล้วมีความมั่นใจในผู้สอนมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ความมั่นใจตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาบุคคลที่มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแต่คุณรู้ได้ไงก็ดูจากที่ท่านกระทํามาท่านกระทําอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิแต่ความดีความงามผ่านร้อนผ่านหนาวลองผิดลองถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองมาแล้วทดสอบมาแล้วเราพอจะมีความมั่นใจในการตรัสรู้ถึงแม้เราจะยังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ดูการกระทําของคนที่เขาทำได้ทำดีแล้วก็พอจะมีความมั่นใจอยู่บ้างแต่ความที่เราจะมีความมั่นใจมีความเลื่อมใสในคำสอนของพุทธะเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีความศรัทธาความศรัทธานี้มันจะตรงกันข้ามกันกับความลังเลความลังเลความเคลือบแคลงแต่ถ้ามีความลังเลความเคลือบแคลงก็จะไม่มั่นใจพอถ้าไม่มั่นใจแล้วมันก็ไปไม่ถูกละมันก็จะทำไม่ได้เพราะในที่นี้ถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะเราพิจารณาใคร่ครวญเนี่ยให้เกิดความมั่นใจทั้งฝั่งให้เกิดความลงใจให้เกิดความปลงใจให้มีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสตินี่แหละเรื่องสมาธินี่แหละเรื่องศีลนี่แหละเรื่องปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆให้มีความมั่นใจตรงนี้ให้มีความเลื่อมใสแต่บุคคลที่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในคำสอนต่างๆแล้วสิ่งที่จะหวังสืบไปได้ท่านฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือเราจะมีจิตที่น้อมไปในการปฏิบัติน้อมไปในการปรารภความเพียรคำว่าปรารภความเพียรในที่นี้หมายถึงว่าก็เรารู้ว่าอันนี้มันทำอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะใช้งานได้เรารู้แล้วว่าถ้าเราตั้งสติขึ้นสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้เรารู้แล้วว่าถ้าเรารักษาศีลแต่มันจะมีความไม่ร้อนใจรู้ในที่นี้หมายถึงว่าเลื่อมใสนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าคำสอนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าจะทำได้ยังทำไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองก็ลองทำซะความที่จะปรารภความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นการปรารภในที่นี้ก็คือเอามากระทำเอามาส่งไว้ในใจเอามากระทำมีความบากบั่นไม่ทอดทุระในกิจแห่งกุศลธรรมคำว่าไม่ทอดทุระก็คือเอาใจใส่ในการที่จะรู้วาระจิตของตัวเองเอาใจใส่ในการที่เราจะเอาใจเนี่ยมาใส่ไว้ในลมหายใจเอาใจมาใส่ไว้ในลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตั้งขึ้นสติที่เราตั้งขึ้นมีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เรามีความมั่นใจตรงนี้เอางั้นฉันลองตั้งสติขึ้นสิเอาตั้งสติขึ้นทำยังไงเอาใจมาใส่ไว้กับลมเอาใจมาใส่ไว้กับลมแล้วจิตมันก็มาอยู่ที่นี่มันอาจจะมีวอกแวกวุบวับไปนั่นนี่โน่นบ้างเอาเราไม่ลืมลมหายใจแต่มันเหมือนกับดึงยืดยืดไปอ่ะเราจะมีความคิดนึกสิ่งนั้นสิ่งนี้อดีตอนาคตเรื่องของสัมผัสทางกายเสียงที่มาจากข้างบ้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจแต่ยังรักษาสติรักษาจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวรู้ลมไปด้วยในขณะที่ถ้ามีเสียงมีความรู้สึกใดๆแต่ชื่อว่าเรายังไม่ลืมลมแต่อันไหนมันจะมีกำลังดึงมากกว่าล่ะถ้าสิ่งนั้นมีกำลังดึงมากกว่าให้เราคิดไอ้นี่เสียงอะไรใครทำอะไรหรือนั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะลืมลมหายใจแต่ถ้ามันดึงแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะลืมลมหายใจถ้าลืมแล้วก็เรียกว่า ผลอสติทีนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้ในที่เสาเขื่อนหรือเสาหลักแต่ถ้ามันดึงแรงมากเชือกก็ขาดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าบอกว่ามีภาษาความคิดเสียงอะไรต่างๆมากเกินไปมากเกินไปในที่นี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคือถ้าบอกว่าเราไปใส่ใจในสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีกำลังขึ้นมาพอมันมีกำลังขึ้นมาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นลมหายใจที่เราพยายามตั้งขึ้นก็จะลืมไปสติที่เราพยายามตั้งขึ้นจากการที่มาสังเกตลมหายใจก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงสติอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยเชือกก็ขาดมันก็ลืมลมหายใจไปเราทำยังไงอย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นมากเราใส่ใจไว้ที่ไหนท่านผู้ฟังจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปใส่ใจความคิดในเรื่องที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องพวกนี้เรื่อยเดี๋ยวจิตก็จะน้อมไปงั้นเรื่อยแต่สิ่งนั้นก็จะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องใส่ใจไปในความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามใส่ใจไปในความคิดที่ไม่พยาบาทใส่ใจไปในเรื่องที่มันจะไม่เบียดเบียนอาจจะคิดอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดเรื่องที่มันดีๆเนี่ยสติมันยังพอจะตั้งขึ้นอยู่ได้เราก็ค่อยทำให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเราใส่ใจไว้ในลมหายใจพยายามจะสังเกตอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆไอ้สติที่มันเกิดจากลมหายใจตรงนี้มันก็จะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสิ่งอื่นๆที่จะมามีอำนาจเหนือมันก็จะเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมีกำลังไม่กล้าแข็งเท่าและจิตเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้แม้เราจะมีความคิดนึกอะไรต่างๆการกระทำตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายความบากบั่นมั่นคงที่เราทำเรากระทำตรงนี้เรียกว่าเป็นวิริยะเป็นความเพียรเป็นความแก่กล้าอันหนึ่งที่เราค่อยๆทำให้มีขึ้นสติอาจจะมีไม่ได้เต็มที่ 100% แต่ก็มีบ้างตรงนั้นตรงนี้นะพยายามทำพยายามปฏิบัตินะไม่ทอดทุระเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมีความภาคเพียรแต่เมื่อเวลาที่เราขับจักรยานนะท่านผู้ฟังเวลาที่เด็กเขาเห็นคนอื่นเขาขับจักรยานได้เนี่ยเด็กเขาเห็นคนอื่นขับจักรยานได้แล้วก็เอ้ามันขับได้ฮะเขาต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าฉันก็ต้องอยากจะขับได้เหมือนกันไม่กลัวนะไม่เลืองเลไม่เคลือบแคลงว่าฉันจะทําไม่ได้แล้วเขาก็ไปไงเขาก็กระโดดขึ้นจักรยานเลยแล้วเขาก็พยายามที่จะทำแต่ไม่ได้อ่านคู่มือก่อนละคู่มือการขับจักรยานไม่มีแต่ลองทําเลยเอาทําแล้วล้มทําไงท่านผู้ฟังว่าเด็กเขาฝึกขับจักรยานล้มแล้วเขาทำไงเขาก็ลุกขึ้นใหม่เดี๋ยวลุกขึ้นใหม่ทําใหม่เอาทําไม่ได้ล้มอีกทําไงก็ลุกขึ้นมาอีกทําอีกต้องล้มกี่ครั้งถึงจะได้ก็เท่านั้นครั้งละเหมือนกันเวลาที่เราพยายามจะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเออเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ยินคนหนึ่งเขาพูดว่าคุณไปทำสมาธิที่นี่ที่นั่นแม่จิตสงบคำสอนพระเจ้าถึงทำให้เป็นอริยบุคคลเป็นคนประเสริฐได้ให้เราอาจจะยังไม่เห็นเราอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าพวกเรามีความลังเลเคลือบแคลงนะเราก็จะไม่ได้มาสนใจที่จะทำจะไปไม่ได้รอบก็ไปเรื่องใหม่ไปอันนั้นก็ลืมมาละจะไปสนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าเรารู้จักฟังมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเลื่อมใสแล้วไหนคนอื่นทำได้ฉันลองทำดูนะแต่ว่ามันก็ยังทำได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมลืมบ้างเผลอบ้างฟุ้งบ้างเอาก็ทำใหม่ตั้งขึ้นใหม่เหมือนกับเด็กที่เขาล้มเวลาที่ฝึกขับจักรยานใหม่ๆก็ทำใหม่เราก็ฝึกใหม่บางทีมันลืมสติเผลอสติลืมลมหายใจไปเราก็ตั้งขึ้นใหม่ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ทำอีกแต่ความที่เราบากบั่นไม่ทอดทุระนี่แหละเรียกว่าความเพียรบุคคลที่มีความเพียรรักษาอยู่พยายามทำอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปทางฝั่งคือเรื่องของสติสติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้สติแบบที่พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังให้ใช้ให้กินให้ดื่มพอที่จะอาศัยได้แต่คำว่าพอที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินดื่มอาศัยได้เนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องมีกำลังพอสมควรกำลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็อาศัยจากการที่เราค่อยๆบากบั่นค่อยๆฝึกค่อยๆกระทำแต่คนที่เขาฝึกขับรถก็ได้แต่คุณฝึกขับรถใหม่ๆอาจจะแบบมีความกลัวมีความระแวง มีความสงสัยตรงนั้นเอ้ยนี่มันปุ่มอะไรทำยังไงยังไงแต่พอฝึกขับไปจอดถอยหลังบ้างขับขึ้นสะพานบ้างขับถนนใหญ่บ้างออกต่างจังหวัดบ้างไว้คนเดียวบ้างถอยหลังเข้าซอยเล็กก็ได้แต่มีความชำนาญในอุปกรณ์ต่างๆของรถแล้วมันก็ไปคนเดียวได้ทีนี้มีความชำนาญก็ไปคนเดียวได้ตั้งขึ้นได้อาศัยได้ในการขับรถตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราไปเองได้อาศัยการทำงานของตัวเองได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราฝึกเราทำเราต้องรู้จักสังเกตเราต้องรู้จักในการที่จะค่อยๆทำไปพอทำไปทำไปเนี่ยสติมันก็จะค่อยๆตั้งได้มากขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ว่า 100% ในขณะที่เรานั่งสมาธิคุณนั่งสมาธิ30นาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า30นาทีมันฟุ้งซ่านหมดเลยถูกไหมมันก็จะมีช่วงเวลาที่สงบก็มีนิ่งอยู่ก็มีช่วงเวลาที่มันฟุ้งซ่านมันก็มีเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราฟุ้งซ่านเราไม่ดีทำไม่ได้เอาเราพิจารณาดูเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นเอาไอ้จุดที่มันดีมันได้ทำดูมีไหมมันก็มีเหมือนกันเราก็พิจารณาจุดนั้นด้วยนั่นคือเราต้องเอาใจเนี่ยมาใส่มาพิจารณาสังเกตสังกาดูจิตของเราว่าไอ้บริเวณที่ตอนที่มันทำได้ตอนที่จิตเราสงบไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำมาอย่างไรเราพิจารณาอย่างไรเราตั้งจิตไว้อย่างไรทำไมมันถึงทำได้ทำถูกเราก็สังเกตตรงนั้นแต่พิจารณาตรงนั้นแต่เราก็ทำอย่างนั้นค่อยๆขยายผลแต่ผลที่จะค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นจากเวลาที่เราอาจจะทำสมาธิได้สักไม่ถึง5นาที2 3นาทีเท่านั้นเองแล้วเราก็พิจารณาดูไอ้2 3นาทีนั้นเราทำมายังไงสังเกตจิตอย่างไรเอาลมหายใจของเราไว้ตรงไหนเนี่ยมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราจิตของเรามาตั้งขึ้นอยู่ได้อย่างไรกินข้าวมากหรือกินข้าวน้อยวันนี้นอนหลับมากหรือนอนหลับน้อยสำรวจอินทรีย์หรือไม่อย่างไรฟังธรรมะบทไหนตอนไหนเราค่อยดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีส่วนสำคัญทั้งสิ้นในการที่จะทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้มากก็ตามน้อยก็ตามแต่พระเจ้าเปรียบตรงนี้เหมือนกับพวกอาหารที่เรากินนี่แหละแต่คนที่เขาปรุงอาหารเป็นพ่อครัวเนี่ยเขาปรุงอาหารแล้วเขาก็ต้องรู้จักสังเกตรสชาติอาหารว่าอาหารประเภทนี้ประเภทนี้คนกินชอบหรือคนกินไม่ชอบคุณใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆลงไปในอาหารเช่นเดียวกันอาหารในที่นี้แล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราทำเราปฏิบัติแล้วไอ้คุณใส่ส่วนผสมอะไรลงไปล่ะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาหรือว่าใส่เกลือสิ่งต่างๆเหล่านี้ใส่ลงไปแล้วทำให้อาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็มีรสชาติแตกต่างกันไปมันก็กินกันอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเราก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสงบในความสงบความเย็นใจความที่มีสติตั้งขึ้นได้นี่คือความที่คนกินเขาชอบเราใส่ส่วนผสมส่วนประกอบอะไรเราต้องรู้จักสังเกตแต่ความสังเกตความไม่ทอดทุระตรงนี้คือความเพียรพอมีความสังเกตความไม่ทอดทุระมีกุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมมันค่อยลดลงไปให้ความฟุ้งซ่านลดลงไปลดลงไปความที่คิดในเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนลดลงไปลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นสติเราค่อยๆตั้งขึ้นได้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนคนอื่นเริ่มมีขึ้นพอมีขึ้นแล้วสติเราเป็นกำลังขึ้นมาสติเราเป็นสิ่งที่อาศัยได้ขึ้นมาสติเราอาศัยได้เป็นกำลังขึ้นมาได้นั่นก็เรียกว่ามีเรื่องระวังรักษาจิตของตนเป็นผู้ที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้สติตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นกำลังนั่นก็เรียกเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งอินทรีย์ในที่นี้คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ที่คุณพอจะอาศัยได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีความคิดนะความคิดอาจจะมีความคิดที่หลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทความคิดที่ไม่เบียดเบียนแต่สติที่พอจะอาศัยได้มีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบแต่ก็พอจะเป็นเครื่องที่ระวังรักษาจิตไม่ให้มันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีวับปุ๊บก็สามารถละสามารถวางได้ด้วยความรวดเร็วแต่สติตรงนี้ก็เรียกว่าพอจะกินได้อาศัยได้คือเป็นอินทรีย์คือสติเป็นกำลังคือสติที่เราตั้งขึ้นอย่างในขณะที่เราฝึกเราทำอยู่ตอนนี้ท่านผู้ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยสมาธิที่พูดในที่นี้แต่ท่านนอนทำมันอาจจะเผลอหลับไปก็ลุกขึ้นซะแต่ถ้านั่งหลับตาไม่ได้ต้องทำงานโน้นงานนี้ก็จะยืนหรือจะเดินจะลืมตาก็ได้ พราะว่าสติของเรามันอยู่ที่ใจใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ในกายนี่แหละจะไปอยู่ที่ไหนอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นให้มันอยู่ในกายให้มันอยู่ในกายสังเกตดูรู้ลมหายใจอยู่จะทํางานอะไรก็ไม่เป็นไรล่ะจะลืมตาหลับตาก็ไม่ว่าแต่ขอให้ตั้งสติของเราขึ้นตั้งสติให้ดีดูให้แจ่มให้มั่นการที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้แล้วแต่สิ่งที่จะหวังได้เกิดขึ้นต่อไปแต่พอมันเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกำลังขึ้นมาเราสามารถที่จะวางอารมณ์นั้นได้วางอารมณ์นี้ได้จึงจะเข้าถึงความเป็นอารมณ์อันเดียวเข้าถึงความที่สามารถหลุดออกจากอารมณ์นั้นหลุดออกจากอารมณ์นี้นั่นคือการที่เรารู้นะว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณมีสติตั้งขึ้นอาจจะยังละไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทราบก่อนขอให้อย่างน้อยมีไม่ลืมลมหายใจแต่มีลมหายใจอยู่มีความคิดบ้างมีลมหายใจอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ลืมลมมันไม่ถึงกับว่าดึงเราหลุดจากลมไปได้อันนี้แสดงว่าเริ่มมีสติมีกําลังละเอาเราทําไปสิ่งที่จะหวังได้จะตามมาได้คือเราจะวางอารมณ์นั้นได้เราจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้การที่เราวางเราหลุดหลีกออกจากอารมณ์นั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์นั้นละเราเป็นผู้เดียวเราเป็นผู้ที่หลุดออกจากตรงนั้นหลุดออกแล้วเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวอยู่ผู้เดียวอยู่ตรงนั้นจิตที่โดดเดี่ยวเป็นผู้เดียวหลุดออกจากอารมณ์ต่างๆมันจะเริ่มเป็นสมาธิก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เดียวหลุดจากอารมณ์ต่างๆนะเหลืออยู่ผู้เดียวแต่จิตที่เป็นแบบนี้ไม่คล้องแวะกับอารมณ์ไม่คล้องแวะกับความรู้สึกมันเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่คล้องแวะกันความที่มันไม่ไปเนื่องไม่ไปคล้องแวะไม่ไปก้าวลงไม่ไปสนใจคือเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ไม่สนใจในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนั่นเรียกว่าเริ่มเป็นสมาธิละเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตแต่ความตั้งมั่นแห่งจิตที่เกิดขึ้นไม่ไปเกลือกลั้วนั่นหมายถึงสมาธิแต่คือสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยท่านฟังบางคนเพิ่งจะเริ่มตั้งได้หรือว่าทำมาพอสมควรแล้วเมื่อจะมีบางจุดบางประเด็นที่เราอาจจะเพ้อเร่อไปบ้างแต่คือมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ว่ามีสติแล้วอาจจะไม่ใช่วันละได้เลยแต่มีสติรู้ในความโกรธที่เกิดขึ้นมีสติรู้ว่าฉันมีนิวรณ์มีสติรู้ว่ามีความฟุ้งซ่านมีสติรู้ว่ามีความโกรธมีความเครียดอะไรต่างๆแต่รู้ตัวอยู่ว่ามีไอ้การรู้ตัวการรับทราบตรงนี้แต่นี่คือสตินะเรียกว่าอย่างน้อยใจเรายังแบบไม่ลุ่มหลงไม่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแต่คือผู้ที่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการร่ำให้คร่ำควรทุบอกชกตัวหรือว่าการด่าทอการทำร้ายการผิดศีลแต่คนที่มีสติสามารถจะอย่างน้อยกั้นไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมตรงนี้ได้กั้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมพวกการผิดศีลการด่าทอการทำร้ายการกระไฟกระเฟียดตรงนี้แต่เพราะว่าเขาทำความเปลี่ยนมาใช่ไหมทำความเพียรในการที่จะละอกุศลธรรมออกทำความเพียรในการที่จะเจริญกุศลธรรมมากขึ้นการทำความเพียรตรงนี้คือการตั้งสติขึ้นละแต่จะจิตใจอาจจะแบบยังมีความฟึดฟัดฮึดฮัดมีพยศมีความเสียผิดดิ้นรนอยู่บ้างซึ่งยังละไม่ได้แต่ว่ามีสติขึ้นละเอาตั้งขึ้นไปทำขึ้นไปค่อยๆพยายามมากขึ้นแต่สิ่งที่จะหวังได้คือจิตนั้นจะหลุดจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นได้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หลุดออกจากตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าโวสคารมนั่นคือหลุดออกจากกันล่ะแต่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่มีความรู้สึกอยู่อารมณ์นั้นก็ยังอยู่แต่ว่าไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตแต่จิตจะได้ความตั้งมั่นจิตก็จะแยกกันไปจากเจ้าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมีความคิดอยู่ก็แยกกันไปความคิดก็ไปอยู่โซนความคิดของมันฉันอาจจะรู้ถึงความคิดนั้นอยู่แต่ความคิดนั้นก็ไม่มาเนื่องกับจิตแต่มีความสลดมีความสังเวชเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้แล้วแต่ก็มีความหดหู่มีความเศร้าใจอยู่แต่ว่าความหดหู่ความเศร้าใจนั้นก็ไม่ได้มาตั้งอยู่ไม่ได้มากลุ่มรุมอยู่ในจิตในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นโวสคารมนั่นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตตั้งมั่นอยู่แต่นี่แหละคือสมาธิสมาธิอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยที่เราทำคนที่มีสมาธิอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะสมาธิกับความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเดียวกันก็ได้แต่เพราะว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มี สมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนในคิดก็คิดเรื่องที่หลีกออกจากกามคิดไปในทางที่จะเมตตาคิดไปในทางที่จะมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายในการคิดการพิจารณาน้อมไปในความเมตตากรุณาน้อมไปในการหลีกออกจากกามการสละออกการสละคืนพวกนี้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่เป็นองค์ประกอบของเรียกว่าฌานที่1หรือว่าสมาธิระดับที่1ซึ่งจะบอกว่าเรามีแล้วเราพิจารณาเรื่องนี้ไปเดี๋ยวทำปีติทำปราโมทย์ทำความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้นั่นนี่จะเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นสมาธิในระดับที่1เป็นสิ่งที่เราจะใช้ได้อาศัยได้ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้ามันจะละเอียดขึ้นไปความคิดต่างๆแยกไปไม่มีดับไปแล้วนะความดับไปของเจ้าความคิดต่างๆเหล่านั้นนะก็จะทำให้จิตของเราละเอียดลงไปอีกเราบางทีถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อเราคิดเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเผลอๆโผล่ๆเข้ามาอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าเป็นอาพาธของจิตถ้ามีอาพาธแล้วทำไงเอาเงินเอาอาพาธนี้ออกไปโดยการที่ละความคิดสละความคิดนะคือการละการสละความคิดบางทีถ้าบอกว่าเรายังทำไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นขั้นที่เหนือขึ้นไปนะเราก็ค่อยฝึกค่อยทำคือถ้าข้ามขั้นแล้วมันจะมีการเผลออาจจะมีการเผลออาจจะมีการลืมสติเว่อเว่อว่างๆไปเอ๊อยู่ที่ไหนเหมือนตกภวังค์อย่างนี้อันนี้เราค่อยฝึกค่อยทำไปเอาเป็นว่าถ้าเรามีสติตั้งอยู่แต่มีความคิดเรื่องไม่ดีเราก็ละมันทิ้งเสียถ้ามีความคิดเรื่องที่ดีๆ เราก็ให้มีสติตั้งเอาไว้อย่าลืมลมหายใจให้ลมหายใจของเรามีอยู่ตลอดการมีสติอยู่ในลมหายใจตรงนี้แต่ลมหายใจบางทีมันเบามันแผ่วลงไปซึ่งการแผ่วเบาของลมหายใจนี้เป็นไปอย่างที่เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับไปแต่งมันแต่ถ้ามันเบาลงไปแล้วละเอียดลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปบังคับให้มันแรงขึ้นมาแต่ให้เรามีสติอยู่และตั้งอยู่บริเวณเดิมสภาวะของลมหายใจอาจจะแผ่วเบาจนกระทั่งเกือบจะไม่มีแต่ว่าจริงๆมันก็มีอยู่แต่มันเบามากเราลองสังเกตดูก็จุดตรงนั้นแต่พอบุคคลที่มีใจเป็นอารมณ์มันเดียวมีความตั้งมั่นแห่งจิตแต่เราใช้จิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์มันเดียวเนี่ยให้เห็นถึงความที่อะไรมันดับไปแล้วบ้างสิ่งต่างๆเมื่อก่อนความรู้สึกความคิดนึกที่มันเคยมีเคยผ่านมามันก็ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่เที่ยงเฉพาะไอ้ความคิดความรู้สึกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแม้สิ่งอื่นดินน้ำไฟลมภูเขาต้นไม้พวกนี้ก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันโลกของเราใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนเป็นแบบนี้มลพิษมากขึ้นคนเยอะขึ้นอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปมันวนไปเวียนไปจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นก็จะรู้ถึงความที่ไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายให้วิจารณาเห็นว่าแม้สังสารวัฏนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปของมันนี้ก็ด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วก็ตัณหาเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเรื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเรื่องผูกไว้สัตว์โลกก็ท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาโลกนี้จากปรโลกไปโลกนั้นนะไปมาอยู่อย่างนี้เพราะด้วยอำนาจของอวิชชาและตัณหามันพาวนเวียนไปหมุนไปไอ้การวนเวียนการหมุนตรงเนี้ยก็เรียกว่าสังสารวัฏแต่ว่าความดับของอวิชชามีอยู่ความจางคลายไปของตัณหามีอยู่ความดับไม่เหลือของอวิชชาคือความมืดเนี่ยมันดับไปได้แม้ความมืดนั้นก็ดับได้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่สงบระงับเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปซึ่งเรื่องร้ายรัดเป็นที่ดับไปซึ่งตัณหาต่างๆแต่ความดับไปความสิ้นไปของอวิชชาดับไปสิ้นไปของตัณหาเนี่ยมันมีเราจะเห็นได้ด้วยความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนิ่งๆไม่ไหวติงให้จิตเป็นอารมณ์เดียวพิจารณาเห็นถึงเจ้าความดับของความยึดถือความดับของเจ้าอวิชชาคือความไม่รู้แต่พอเราดับไปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันจิตน้อมไปในจุดนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาใครก็ตามที่มีจิตตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยความเพียรด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้ว ด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนั้นย่อมมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าธรรมะเหล่าใดที่เราได้เคยฟังแล้วได้เคยได้ยินแล้วในการก่อนบัดเนี้ยเราถูกต้องธรรมเหล่านั้นและแทงตลอดธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาด้วยเราจะรู้เราจะเห็นเราจะแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนเลยว่าไอ้ธรรมะที่เราเคยฟังมาทั้งหมดโอ้มันจะวิ่งเข้าหากันตรงนี้มันจะมารวมยอดเป็นอันเดียวกันตอนที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความดับไปของเจ้าอวิชชาตัณหาที่มันดับไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ตรงนี้จะเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจเป็นความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะเราผ่านมาแล้วนี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งจะคาตาชัดเจนแต่ว่ามันมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีมาสิ่งนั้นก็ดับไปอะไรที่มันยังไม่เคยมีสิ่งนั้นก็มีมาเราวิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะทำให้อินทรีย์ของเรานั่นคือความแก่กล้าของจิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นความเชื่อความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าในการตรัสรู้ของพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพัฒนาเราทดลองทำแล้วเห็นผลมันมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นกำลังใจให้มีการปฏิบัติมีกำลังใจในการปฏิบัติสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นเอาเห็นผลนี่เอามันก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้นมีความมั่นใจก็ทำมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นสติก็ตั้งขึ้นได้สมาธิก็เกิดเห็นนามที่เป็นจริงมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเอาก็แจ่มชัดในเรื่องว่าเอ้ยมันใช่นี่นะถูกต้องแล้วมาถูกทางยิ่งมีความมั่นใจตรงนี้ก็จะทำให้อินทรีย์ของเรามีแต่ความแก่กล้ามีความแข็งแกร่งมีกำลังมากขึ้นนั่นเองเวลาที่เราฝึกเราทำเราปฏิบัติท่านฟังเราสังเกตวาระจิตของเราให้ดีมันมาได้ยังไงมันไปยังไงมันจบลงตรงไหนจะมีสติอยู่ตลอดได้หรือไม่เราพัฒนาค่อยๆทำไปทำฝังเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ตราบใดที่ยังมีคำสอนเรื่องของมรรคแปดอยู่เราสามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เราสามารถทำใจของเราให้เป็นสมาธิมีสติเป็นอารมณ์เดียวมีสิ่งใดมากระทบแล้วก็ให้เรามีสติตั้งขึ้นไว้ดีไม่ดีก็ตามก็เรื่องของโลกใช่ไหมอาจจะดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นธรรมดามีปัญหาก็แก้กันไปค่อยๆพูดค่อยจามีความอดทนกันเราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขอยู่ในโลกนี้ชนิดที่ว่าเหนือจากการควบคุมของมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เหนือโลกนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร